ارمی ثابت شد حکم د عذاب درفستا علی الذین کسانو بانی کفرو چی کافر دی انہم چی بیشک دوی اصحاب النار خاوندان و اہل و مستحق دور دی پدرستو آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت بمومنانو و بیشان بیانے فرمائی الذین یحملون العرش هاغ ملائک یحملون العرش چوئی پورتکی عرش ورش در رحمان پورتکنے الذین هاغ ملائک یحملون العرش چوئی پورتکنے دے عرش ومن حوله او هاغ ملائک چگیر چا پیرا دے عرش نری چید دغیر چاپیر ملائکو پشمیر وانیو اللہ رب العزت پویگی او دا حملت العرش دا ملائکو تعداد پا باز روایاتو کراغلے اللذین حغا ملائکی احملون العرشا چی پورتکڑے دے عرش ومن و حغا ملائک حولہو چی گیر چاپیر دا عرش نوی یسبحون بحمد ربهم باقی بیانی سرد صفات بیانولو دخل ربنا لکہ سرنگی دی سورہ زمر دا سورت اخیرنی آیات کی تیر شل وتر الملائکت حافین من حول العرش وینی با ملائک احاطہ کون کی گیر چاپیر العرشنا یسبحون بحمد ربهم دن تم وئی آغا ملائک چی عرش پورتا کڑے و سوک چی گیر چاپیر دی یسبحون بحمد ربهم باقی بیانی اغی سرد حمد بیانو لدخل ربنا ویؤمنون بیہی ایمان ساتی پدر ربانے ملائک در رب العالمین پا ذات عالیہ و پا صفات و بانی ایمان ساتی ویستغفرونا او بخن غواڑی دا ملائک للذین آمنو دا حق کسان دا پارا چیغی ایمان روڑے دے یعنی کم ملائک چی دا عرش نگیر چاپی ردی او کمو چی عرش پور تکڑے دائی دا مومنان دا پارا مغفرت غاڑی او دا مغفرت دعا گانے کئی او دائی فرمائی ربنا اے زمین ربا وسعت کل شئن رحمتا فراخت ہر یوشیتا دا رحمتنا و علمنا و دیلمنا یعنی ستا رحمتم اللہ ہر یوشیتا رسید لے او ستا دا علمنم یوشی بار ندے نیا الہ العالمین من شفاعت کو او دعا غاڑو فاغفر للذین تابو بخنو کی حق کسانو تتابو چی غید شرکو کفر او دو گناہنو نا تو بیستی وطبعو سبیلکا وغیر وانشویدی استاد اللہ رے پسی چی غستا کتاب دے او استاد حبیب سنت دی وغلارا لارا دے اسلام دا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ او روان شوید استاد اللہ رہ پسی وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ او بچو ساتھ اللہ دا مومنان دا عذاب دا جہنمنا دی آیات مبارکہ کی دا مومنان دا پارا یوڑیر لی فضیلت تے چی برکم ملائکو عرش پور تکڑے او دا عرش نگیر چاپیر کم ملائک دی نگر دا مقرب او پا ملائکو کی اعلی مرتبی والا ملائک دی اغی دی ایمان والاو دا پاراش پا ورز دعا گانے گواڑی او یوازی دا مومن دا پارانا فرمائی ورپس ایاد کی ربنا و ادخلهم اے رب از منگا وردن کی دوی دغ ایمان والا دغ مومنان چی غید شرک کفر و گناہن توبی و باسی وردن نکی دی جنات عدنین جنتون دا مشگی ریتا اللتی حق جنتون آوات تهم چتید دی سرواد فرمائی لیلا دخل کتاب کی او دخل حبیب کا مبارک جبا او رب العالمین یواز دا مومنان نا ومن صلح من آبائهم او سوک چنی کانو دا دید مشرانونا دیوے کی بنیکانو نمراد داوے چی او کامل مومن بینو داغب والدین مومنانوی خوپ درجہ و مرتبہ کی ودفت سے نرسی و ازواجہم او ددوی دبی بیانونا و ذریاتہم او ددوی د اولادنا انکا بے شکت چی یا اللہ انت العزیز الحکیم بے شکت زورور غالب و خاوند حکمتنو بایدر لی جامع آیات تے اولی فضیلت دے پدے کی دا مومنان او داد دی دوار آیات انو لفظی ترجمہ عرش گورد رب العالمین پا مخلوقاتو کی یولی مخلوق دے لکم و تاسو چکم مخلوقات پا نظر لی دلی نظمک لویا دا داغی پس اسمان لوی دے او بیا گورا دو اسمانون مقابلہ کی کرسی دارا اللہ حبیب و حادیث داغی خبردارے ورکڑے او دو طول مخلوقاتو ناپ لو مخلوق اللہ عرش پیدا کرے او دغا عرش دا رب العالمین والا ملائکو پورت کرے چی باغی احادیث و روایاتو کی داغی تعدادم راغلے دے او دغا ملائک چکم خصوصی ملائک دی او عرش در رحمان پورتکڑے لگو راغی دو مومنانو دو پار دو آگانی غواڑی ایدی اجنا مطرف ابن عبداللہ رحمہ اللہ مشہور تابیر ہے دبا فرمائل چھے وجدنا انسوہ عباد اللہ لعباد اللہ الملائکہ وَيَمُنُّ مِن بَلِيدِ دَر خير خواهان د بندگانو د الله نه د الله د بندگانو د پاره ملائک اے د مؤمنانو مسلمانانو د پاره د ملائکو نزیات خير خوا شوک نشتا دا پټول مخلوقاتو کی ملائک د الله د دی بندگانو د خير خوا دي ووجدنا اغش عباد الله لعباد الله الشیطان او من دل دی من دیر دوکاو تا جی کہ ان کی دا اللہ دا بندگانو سرا دا اللہ پا دی بندگانو کی اغا شیطان دے او دا آیات مبارکی او لستو او دیکھ علماء لیکنے ویدور دی آیات تا سو چکے وَيْمَا فِي الْعَالَمِ جُنَّةٌ اَرْجَى مِنْهَا اِنَّ مَلَكًا وَاحِدًا لَوْ سَعَلَ اللَّهَ اَنْ يَخْفِرَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ لغفر لهم كيف وجميع الملائكه وحملت العرش يستغفرون للمؤمنين ويسو چکی پدی عالم کی یودا سے تولے نشتا شاغین دے دیر دے خیر امید کریشی دے ملائکونا وی کچریو ملک پدی دمر ملائکو کی دا اللہ نے سوالو کی چی اللہ دے ٹول مومنانو تا بخنو کی نو اللہ با بخنو کی نو ایویا سنگا چی ٹول ملائک او خاص کر دا عرش پور تکون کی ملائک آغائی تمام دا مومنانو دا پار بخنو غاڑی او دینے کی امام قرطبی واقعہ ذکر کرے خلف ابن حشام وی چما دا آیات مبارکہ پا سلیم ابن عیسیٰ رحمہ اللہ لستو نوی چیدی دے لرو رسیدم ویستغفیرون للذین آمنو نبکا اغوی پا جراش و سم قال بیوی یا خلف ما اکرم المومن علاللہ نائمن علا فراشی والملائکتو یستغفیرون لہو وی مومن پا اللہ سمر عزت مند دے دے پا بسترو دپرو تو ملائک ورکا دعا گا نگواڑی یعنی دور علی عزت دے چاہی چیدے ایمان دے پھکی لدی ایمان دے وجہ ندے پا بستری دپ روتے آوکا دے ایخ دے وکود دے ویستغفیرون للذین آمن دے دے پارا ملائک سکی اغورت دعا گانے غواری نگر دا اللہ پدی مخلوقاتو کی ملائک دمر خیر خوادی دمر خیر خوادی دا اللہ دا بندگان و پارا او ایمان و توحید او دا اللہ وحدانیت تسلیمول دمر لیش ہے. عزیز اکر حلمانی دا آیات پا تفسیر کی ذکر کری ویدی آیات مبارکہ کی رب العالمین فرمائی چی دیزمکی والاو انسانانو کی چاپ غیب ایمان روڑے اللہ منی ورز دا قیامت منی دا قبر جزا و سزا منی حساب و کتاب کل سرات جنت و جہنم منی اللہ ورطا مقرب ملائک مقرر کری او دعاگان ورطا غاڑی او پشیشا ویدہ دا ملائک و عادت دے چکل یو مومن دا بل مومن رور دا پارا غیبانا دعا کئی نو ملائک تی آمین وی لکہ حدیث دا مسلم شریف فراغلی اذا دعا المسلم لأخیه بظهر الغیب قال الملک آمین ولک بنسبه. ویکل چی دعا غواری یو مسلمان دیو رور دا پارا خوپشی شاغل پتا نشتا نوی فرشتہ آمین و یو آوی تالدیم اللہ دغم رخیر جولی کی واچی لکا سمرت آغن دعا کی ادیو جن علماء لکلی چی پا دعا گانو کی طولو کی زر کم دعا قبلی گی چی مسلمان خبر نگی تپا غم لازین آرے او پشی شاغ پا بیماری کی دے پا پریشانی کی دے پا تکلیف کی دے او تپا تور اشپر آتاسی دلے درزی پا یو عیسیٰ کی اللہ تجلاس پور تکلی یا اللہ فلانے مسلمان دا فلانی مشکلات و تکالیف و نخلاص کی یا مومنان و تبخنوں کی نکلے چھدے دا دعا سوئے کی اللہ فرشتے تا حکم کی غدیو گی سر ادرے گی آو دا دفع دعا بانی باقاعدہ آغا ملک آمین وی اوی آمین ولکا بنسلہی ستادا دعا دے اللہ قبل کی آو تالا دن دی غنتی وی تعالی دن دی غنتی خیر اللہ رب العزت در کی ندا دا ملائکو آغا دعا پا دی مقام کی ذکر کئی او یواز دی لن کئی دا دی اغا اولاد لبم کئی او دا دی بی بیانو لم کئی لکہ امام قرطبی او دارنگی دا غا قول لیلے کی ابن کسیرم ذکر کردے ابن کسیرم ذکر کردے چی دور دا دی دا اولاد او دا والدین او ٹھول دا پار دعا گانے غاری سید ابن جبیر رحم اللہ بوی چی او مومن بجنت وردن نشی او یا رب این آبی و جدی و امی و این ولدی و ولد و ولدی و این زوجاتی و یا مومن بجنت وردن نشی او بربا زماغ والد سشو زماغ نیک سشو زماغ والد سشو زماغ بچے سشو زماغ نوسی سشو زماغ بیبیان سشو فیقال انہم لم یعملو کا عملک اللہ بورتا ہوئی زمان بندہ استاغن تے عمل خونے نکلے مومنان مسلمانان ہوئی استاغن تے دور محنت خونوں کرے جزانے کرو لے جدے بوئی زمان ربا ما خون محنت کو لئے من دعا گانے غفتی اللہ بہو کم کیشی جنت تے ورت وردن نکے یو دا آیات سید ابن جبیر رحم اللہ لستو وَيَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ او دغشان آیات در تمخ کی تیر شوئے مو دغشان آیات مخ کی تسور ارات کی تیر شوئے اندے اگو رئی اللہ بد مومن سرات ددد آبی بیانی او ددد آولاد دابو اور سرات جنت کی راج مکئی سورہ رعد دیار لسم اپارک رازی علتا دغا مضمون تیر شوئے مو سورہ تور کی رست رازی آیات گو رئی دریشتن نمبر دے سورہ رعد فرمائی جنات عدنی ادخلونہا ومن صلح من آبائیہم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ جَنَّاتُ عَدْنٍ جَنَّتُنَ بَيْدَا مِشْگِرَيْ يَدْخُلُونَهَا چِوَرْدَنَّ بَشِدَا مُؤْمِنَا نَغِيْتَا او یواز دینا ومن صلح من آبائهم او حغچ نیکان تیر شید دید مشراننا و ازواجهم او دید بیبیاننا و ذریاتهم او دید اولادنا والملائکت یدخلون علیهم من کل باب او ملائک بور جنکی کی پجی من کل باب دہر دروازینا وی وسلام علیکم بما صبرتم سلام دی پتاسو پسبب داغی چی صبر مکڑو خلقو زیادے کولو ظلم کولو او معاشر گندواتا سو صبر کڑو پا دین صبر مکڑو دا خلقو پا تکالیفو صبر مکڑو دا اللہ دنا فرمانینا سلام علیکم بما صبرتم او دا غشان آیات سور تور کی مرازی او گرئی تاسو ویشتم پارکی سور تور رازی التم دا غشان آیات رب العالمین د مومنان مبارک ذکر کړي آیات ګورئی یشتم ادی له کبر دی آیات پورا وضاحت فرمایلې د من صلح معنی در تکړي والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ وَالَّذِينَ هَغَ كَسَانَ آمَنُوا چِمَانِ رَوْلَهِ مومنانی کامل مومنانی وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ لِإِمَانٍ اور روان شویدی دو دوی پس اغا اولاد دو دوی بی ایمان ان پا ایمان کے اے بچین مومنان بی اگر چپا مالو کی داغ خپل والد مقام تنشی رسینے الحقنا بهم ذریتهم لیوزیب کد دوی سرا اغا اولاد دو دوی وما لتناهم من عملهم من شیب او کم بنو کنو دزوینا دا ملون دزوینا سشین کل عمر اندو ما کس برہین ہر یو سڑے پا سبب دہا غچی سیکڑی رہین گانا بھئی گرفتار بھئی ندی آیات مبارک کندہ فرمائی ومن صلح من آبائهم گردارش مقرب ملائک ورت دعا گانے غوڑی او یوازی د دوی د فارنا بلکی د دوی د اولاد د دوی د والینینو بی بیانو د فارم دعا گانی غواری فرمائی اللذین یحملون العرش حاغ ملائک چیاغی پور تکڑے دے عرش عرش پور تکڑے دے بعضی آیاتنی کی گرد دی تعداد راغلے لکہ سورہ حاقہ گرد یو کم دیر شم و تارکی سور حاقہ کی رب العالمین دے ذکر فرمائے لئے آیات گرئی واللسم دقیامت دراتلو حال ذکر کئی دو فرمائیش پارسم آیات کی وانشقت السماء وبچو اسمان فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ نُدَاوَا فَدَغَوْ رَزْبَانِ وَاهِيَةٌ كَمْزُورِي وَالْمَلَكُ وَلَا أَرْجَائِهَا اَوْ مَلَائِكُ بَوِيْتَ اَتْرَافُ دِدِ اَسْمَانِ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ اَوْ پُورْتَكْلِ بَوِي عَرْشَ رَبِّكَ عَرْشَ دَرَفْسْتَا فَوْقَهُمْ دا پاس دجوی یوم ایدن تدار السمانیہ اتو ملائکو و احمل عرش ربک فوقهم یوم ایدن سمانیہ پور تکڑے بی عرش دا رفستا فوقهم دا پاس دزانو نخپلو پا دغور ازبان سمانیہ اتو ملائکو. نباز علماء قول دارے چی دا قیامت فرض با لکسنگا اتوی نوئننم تعداد دا حملت العرش آغا اتوی وهم على ما في بعض الآثار سمانية. امام روح المانی وی وی بعض آثارو کراغنی دی چی دا ملائک چی عرش پور تکڑے دینو اتوی. او بے اگر روایتون ذکر کری چی بعض ندا معلومی چی ننو متی دی پورز دا قیامت بمتی. او بیا وی وفی بعض الآثار انہم اليوم اربعا ویوم القیامة سمانیا. وی بعض آثارو ندا خبر ثابتی چی دینن سلور دیو پرز دا قیامت باتی. بعض روایاتو ندا ثابتی. ابن کثیر ہم دغشان ذکر کری یا حدیثی ذکر کرے دیوی دی چی عربا زی روایاتو کرا دی چی حملت العرش دا سلور ملائک دی سلور ملائک دینن. او بیا غوی وحاد اسناد جید وهو یقتضی ان حملت العرش اليوم اربع فاذا کان یوم القیام کانو سمانیا. یو حدیث ذکر کرده دی وی دی سند دی حدیث جید دی دا تقاضا کئی چی پور تکون کی ملائک دا عرش نن سلور می او کل چی ورز دی قیامت شی نو توشی لکد آیاتی ذکر کرده ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیا. او بے یو روایت ذکر کرده دی او بے تطبیق میں دیکھ چی باز ندا معلومی دی چی ننمت دی. بہر حال دا مختلف اقوال دے بارک راغلی الذین هغ ملائک یحملون العرش چپور تکڑے دے عرش ومن حوله او هغ ملائک چگی وما یعلم جنود ربک الا هو یسبحون بحمد ربهم تاکی بیانوی دی سرد حمد نویلو دخبل ربنا سبحان اللہ وی او الحمدللہ وی. او دا در لدرس کی تیرشی چی در طول دن خلاصه صدا سبحان اللہ والحمدللہ. ایک سمرا انبیاء علیہ السلام و عثمانی کتابون چی دنیا تراغلی چی دا غطولو اخیرہ نیده جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او تمام کتابین و اخیرنے کتاب قرآن پاک دے دیتو لسمانی دن خلاصہ سوا زن خبری چی دا اللہ دا ذات و صفات و سرم مناسب ندی اغد اللہ نا منفی کول چی اغا کافر و یہود و بے عقل و او بی دین و خلقو دا اللہ پوری تڑلی او دا کمی خبری چی دا اللہ دا ذات و دی صفات و سرم مناسب دی نا اغا اللہ لثابتون دا سبحان اللہ کی نفید دا آغا صفاتو چی کم دا اللہ دا شان عالیہ سر مناسب لے. او الحمدللہ کی اس بات دے دا آغا صفتنو چی آغا دا اللہ دا شان سر لائک دی دا دا طول دن خلاصہ دا. لیکن یہ حدیث کے راغلی ہوئی کم مسلمان کے ساری سل پہ رہے ہوئی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی سل پہ رہے دو ایتا دا غو رزب دا دوم را عمل چاپ عمل نامہ کی نہیں مگر دا آغا چاپ وی چی آغا دا کلمہ دا زنہ دے روی دا او چاچ ماخام سبحان اللہ و بحمدی ہی نو پا دا غا رزب آ پا دا غا شپا و دا بل چا عمل لزد عمل امرم نی بعض روایات و کتاب را غلی چاچ سل پیر سبحان اللہ و بحمدی ہوئی تو گناہو نبی اللہ معاف کی اگر کد دریاب دے زگم رئی او گردہ دا طول عثمانی و دینون خلاصہ دا سبحان اللہ و بحمدی ہی. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ خپل کتاب پر ختم کرے ایسو کلمی دی اللہ تا دیر خوخی دی پا جب آسانی دی آو پتل دی میزان کی دیر درنی دی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دا دا طول اسمانی دینی نے خلاصہ دا لیکن ملائکو تا چکل نسبت کی جنو دا دو خبری یسبحون بحمد ربهم تاکی بیانوی دی سرد صفتن ویلو دخل ربنا ویؤمنون بیهی او ایمان ساتی دی پا دغی اللہ و یستغفرونا او بخن غواڑی دغ ملائک للذین آمنو ها کسانو دا پارچ اغی ایمان روڑے دے ربنا و ای رب زمونگا وسعت کل شئن رحمتن فراخیتو ہر یو شیتا دا رحمت پا اعتبار ہر شیلہ دا رحمت رسیدلے و علمنو دا علم پا اعتبار فاغفر نبخنو فرمائے للذین آکسانو تتابو چغید شرک و کفر و گناہنو نتوب و باسی و توب اسنیدہ واتبعو سبیلک اور روان شویدی استاد لار پسیچ استاد کتاب دے اور استاد حبیب سنت دیو دین دے اسلام دے واتبعو سبیلک اگر دا گر جام ہے یا تتش آمنی نبے گیلے تابو واتبعو سبیلک واتبعو سبیلک سلوئے دا اللہ اللہ رسول کی بھی بدن کی ورپسی روان شی پا غم خادئی کی روان شی پا معاملات کی روان شی او دول زندگی واتبعو سبیلک روان شی دیستا دا اللہ رپسی نوائیت اللہ بخنو فرمائے وقہم عذاب الجحیم او بچ کی دوید آزاب دے جہنم نام صلی اللہ عبد العالمین چکم مومنان یہ ایمان روڑے دے گناہن ما توبو باسی مد عرش مقرب ملائک دا اللہ پہ حضور کی عید پارا دعا گان غاڑی او فرمائی ربنا اے زمین ربا وَأَدْخِلْهُمْ وَرْضَنَّكِ لَا مُؤْمِنَانِ جَنَّاتِ عَدْنٍ جَنَّتِ نُودَ أَمِشْكِ رَيْتَا أَلَّتِي هَغَ جَنَّتِنَا وَعَدْتَهُمْ كِتَيْدِ دِيسَرَ وَعَدَ فَرْمَائِ لِدَا رب العالمين دخل بالنگان سر دی ایمان و دا اعمال صالح و دا جنات جنت دا جنتی دو وعدہ فرمائے لے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ اَوْ هَرَغَ سُوْقْ چَغَيْنِ كَانِ دِدْوِدَ مَشْرَانُنَا دِدْوِدَ وَالِدَيْنُنَا نَدَ مُؤْمِنِ كَامِلْ خَرَا دَاغِ وَالِدَيْنِ بَمْ اللَّهَ چَغَ مُؤْمِنَانِ فَجَنَّتْ تِغَيْ رَيَوْ ذِكَيْ اَوْ دِوِ تِغُرَ وَمَنْ مِنْ آبَائِهِمْ سَرَا وَمَنْ صَلَحَ كَيْدِدَ بِلِ او پا سورہ تور کی ویلی وَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ ایمان پا کے شرط دے تو ارسلے مومن دے دے پا جنت کی نو العیاذ باللہ داغی کافر رشتدار آغا دے دے سرے دے کی دینش اگر کد آغا نبی لینی لکا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے خداوی والد داغی سر نشی مرگرے کی دے دنوح علیہ السلام سر کنان نشی مرگرے کی دے دنوح علیہ السلام اولیت علیہ السلام سر بی بی نشی مرگرے کی دے نگو رکھے اب قرآن پاک لگو لے دانوی جنی کی صرف یو سڑے یرا دا اللہ ولید و کامل مومن دے نداغ سر کتش رشتی دے یو سڑے جنت لگی چرا والدین اولاد دے رور دے اتری دے اللہ وینا ومن صلح من آبائه اور اس تو اغایاتن مرارو بھی کرن نوالتے فرمائلی بی ایمان ددائی سر رشتی بی ایمان دا او پدائی کی یمینی کی دا ومن صلح من آبائه اور ہر غصوب چغی نیکانو دبی پفلارانو کی وَأَزْوَاجِهِمْ وَبِذِيَّتِ أَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَبِذِيَّتِ أَوْلَادِهِمْ وَيَاللَّهُ دَامَ وَرْثَرَ وَرْدَنَّكِ جَنَّتَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِشَكَ تَ اللَّهُ تَزُورُ وَرَوْ غَالِبِ أَوْ حَاوَن بِحِكْمَتِهِ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَلَكِنَّ عُلَمَاء لِكُلِّ ذِي اللَّهِ رَبُّ الْعِزَّةِ دَاوُ شَانِ جسو کم بچا سرمینہ و محبت ساتھی او داغو غنت اقیدہ و عمل دے نوی المرء مع من احب سڑے دا جنت کو آغا چا سر مر گروی چی دے دے چا سر محبت ہو می دادا دا رب العالمین یو سنگو نیچی گورا کامل مومن دے خدا آغت و والدین و اولاد و بیبیانو کی مومنان دی اگر چی عملی میدان کی اور پسی نیشی رسے دے فضل خداوندی دا دے یو زیبے کی اور سرہ لکب یو سرید انبیاء علیہ السلام صدیقین و نیکان و خلق و سرمین و محبت تے اگر چی دے تا عمل کے غی مقام تے نشی رسے دے خو محبت دے دا غی مقام تے رسے لکہ گر آغایات دی سور نسا چو نداغیم دا غی مقصد دے لکہ یو کم او یای محیات دی رئی دی سور نسا یو کم او یای محیات دی کنزن پاری سور نسا مقصد اندازے فرمائی ومن یطیع اللہ والرسول فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم ومن یطیع اللہ ہرغ چاچ تابداری کد اللہ والرسول اود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاولائک نو دغ صفت نوالا چی پچاک دا اللہ و دا اللہ دا رسول تابداری مالنگین داغ کسان سربی پورز دا قیامت پا جنت کی انعم اللہ علیہم چی نام او احسان کرے دے اللہ پاغی اگا اللہ چی تے نام کرے نو غصود لیجی وی من النبیین یعنی دا پیغمبرانونا والصدیقین او درشتینونا والشہداء والصالحین او دشہداء و دنیکانونا وحسن اولائک رفیقا خیست دیدغ حلق سمر گرتیا کی اسے رست مرتبی والا سڑے دور لی مقام ترسول ویذالک الفضل من اللہ دا فضل و مہربانی دا اللہ دا طرفنا ادیو جن آنس رضی اللہ عنہ ہوئی ایکس نبی علیہ السلام تراغلے ہو ایدہ اللہ حبیب قیامت بکلے ندہ اللہ حبیب ورکے تا سکے یار اکڑے جتے ہوئے چھ قیامت بکلے ناور توی قرمان ما دڑی رو منزنو دڑی رو روجو دو صدقات و خیراتنو تیارے خننے کرے خوز ما پذلکی دا اللہ دا رسول سرمین دا سی بیناو خوز اللہ حبیب ورکے فرمائل چی المرء مع من احبا یو سڑے دو پا جنت کی دا آغا چا سرائی چی چا سرے مینو محبتی آنس رضی اللہ عنہ ہوئی دیمان نفس صحابہ اکرام دور پا اسمو خوشحالت لکا پا دی خبر چی خوشحالت دیمان نفس دیم نمبر خوشحالی دی سوا چی المرء مع من احبا یو سڑے بسبا جنت کی داغ چا سرائی چی چا سرائی مینانا آنس رضی اللہ عنہ ہوئی زمان خلوصن اعلان نے زمان اللہ دا حبیب و دا ابو بکر صدیق و دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سر مینا دا مینا بخلینا لیکن اللہ دا حبیب سر مینا صدا دا غید سنت و تابداری کو سیرت پہ اعتبار دا صورت پہ اعتبار دا قول پہ اعتبار دا فعل پہ اعتبار کہ طول زندگی دا شریعت مطابق اور اللہ دا حبیب کو مستحب و اعمالو کم یو سرے یو عمل نترکے جل اللہ دا حبیب اعمالو کم مستحب اسے طریقہ وقعیم وقعیم السیئات او بچ ساتھی اللہ دوید داغا سزاد گناہن نام دا سیئات میں مراد دے کہ سزاد گناہن نام عذاب السیئات ماناوا وقیہن السیئات او بچی ساتی دا عرش مقرب ملائک وی اللہ دا مومنان او د دوی والدین د دوی بیبیانې د دوی اولاد بچو ساتي د دوی آتی دا عذاب دا بدو عملونو نا یا الله کدی د ایمان سره سره داسې بد اعمال کړی نو داغی د سزا نه بچو ساتي وقهم السیئات او بچو ساتي دی دا عذاب د بدو عملونو نا ومن تق السیئات او هر سوک کتی بچو ساتي دا عذاب او د سزا د بدو عملونو نا یوم اذن فدغ ورز چه دغ ورز دنیو دا د جزا او د سزا دا فقد رحمتا نو بیشک تا پاغبان رحم کو رحم مراد دی دے کی جنت توردن کی دلی چه اللہ سوک دا گناہونو دا عذاب نبج کی نو بس رحم پیو کو دایا دا سمانا و سمن زحزحان النار و ادخل الجنت فقد فات فقد رحمتا نو بیشک تا پاغبان رحم کو وذالکا او دغ جنت توردن کی دل او دغ د عذاب د اللہ نا نجات حاصلون هو الفوز العظیم دا کامیابی دلویا اللہم جعلنا منہ یعنی سردندا او لویا او اخکارا کامیابی صدا دا اللہ دا عذاب نا پا اخیرت کی دا جہنم نبج کی دل او جنت توردن کی دل وذالکا او دغ جنت توردن کی دل او دغ دا اللہ دا عذاب نبج کی دل هو الفوز العظیم هم دغ دا کامیابی لویا دے حال دا مومنانو ذکر کو نور پسی دی سو آیاتنو کی حال کافر و مشرکانو ذکر کئی او دا قرآن شریف پا ہر ذکر دا بیان انداز دے چھ حال دا مومنانو ذکر کی نور پسی حال کافر و ذکر کئی کل چھ حال کافر و مخ کی ذکر کی نگا اور پسی حال دا مومنانو ذکر کئی لنبول آیات لفظی ترجمہ لگو رہی ان الذين يشكوا حق كسان كفروا كافرين كفر کنے ينادونا आवाज ور کرسی دی تورز قیامت لمقت الله کی خام خا غصد الله اکبر دیر لو یوا من مقتكم بغصی ساسنا انفسكم تاسو خپل ځانونو نفسونو تا اذ تدعونا کله چې به تاسو را بلل کېدی شوئ په دنیا کې الی ایمان ایمان طرف تا تاسو له چې به ایمان دعوت در کېدی شو فتکفرون نو تاسو به کفر کولو دا آیات مبارکه لفظی ترجمه وه علماء کرام لیکلی پورز د قیامت کافر مزان له غصی او داسې به غصی چې الله دا غصی ذکر زی په ځای فرمایلی په لاسو به چکونه لګی غوښې به د ځان نه لرې کوي کافر به یو بل له غصی مشران به په کشرانو لعنت وایي او کشران به په مشرانو لعنت وایي بعضې به پکې دا وایي الله زموږ غلط مشران را ته وخایا چه مونگو ده دین و قرآن و ایمان نارولی چه مونگو ده دیخ کو دلان دی زری زری کو زان لب غصی مشران لب غصی مشران مکشران لب غصی به دغا وقتی بده ایت آواز ورکریش چه گورا تاس زان تنن سمر غصی چه لزانینو چه کل لگوی وقت زان نلرکوی او مشران و کشران فیو باللانت وائی د دین زیات غصہ د الله تورتلا چې کله وتعاله حق خبر د ایمان کې دا نو پتا به بدل کې دا رب العالمین فرمایي د دې ورځې پوری ما مهلت تر کړو ما اسم تاسو نه لکه مخکې د حدیث تیر شو رب العالمین به فرمایي دې صاحب نو مخکې چې د کمی ورځې نه دنیا پیدا کړې بندگانو چې څه مو کول نو ما درته غوږ ایښی و ما لیدل کتل نن تاسو غوږ کې د دې آیات مبارکه کې دا حال ذکر کړي او دا قرآن شریف دې په ځای فرمایلی دي دوی به ګوره ځان له غوسئ بشران به کشران له غوسئ الله به وایي دا تاو چې څومره غوسئ د دې نه زیاته غوسه به څه وه دا ما ته به راتلی چې حق خبرې له به سره وبللی شوې نو تا به څومره مخالفت کولو او حق بیانوونکي ته څومره تکلیف به در رسولو لکه وګورئ د دې هغه ځان ته غوسه کېدل د نولسمې پارې په اول مخ کې وګورئ سوره فرقان داسې به ځان له غوسئ چې په لاسونو به چکونه لګئ آیات ویشتم وګورئ د نولسمې پارې اول مخ دی وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا وَيَوْمَ تَكُمَ وَرَزْبَانِ رَايَاتَ غَوْرَزْ يَعَضُّ الظَّالِمُ چِچَكْ بَلَدَيْ ظَالِمًا عَلَىٰ يَدَيْهِ پَخْفُلُ دُعَرُ لَا سُنُبَانِ هر ظالم کافر مشرک با پلاسنو چکنو لگئی یقول او آئی با پخلی آلیتنی های ارمان و افسوس اتخذت مع الرسول سبیلا چه مانی علی اید اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرا سبیلا اغلار دا قرآن و دا دین و دا اسلام و دا سنت ذکر خواہش پس روانو او زخو د شرک او کفر پس روانم زخو د رسم رواج او بدت پس روانم یا ویلتا های تباہی او بربادی دا لیتنی افسوس زمال را لم اتخذ فلانا خلیلا چه ما نینی لی فلانے پا دوستی باننی یر فلانے خوچنی مرگرے لی لقد اضلنی عن الذکری بیشک ازا اغارولیم او خطا کرن دی قرآن نا بعد از جاءنی پس دی دین چدا قرآن پاک ما تراغلیم وکان الشیطان للانسان خزولا او دی شیطان انسان لر شرمین کے گناہ پی کئی او دی شرمین دے شیطان انسان لر خزولا شرمون کے لدا بگونا زان لبا غصائی او دا یا تنو خدر لڈیر تیر شیئی چی یو لبا غصائی او پا یو بل ملامتی آبوئی لدا غا وقت کرا اللہ دے طرفنا جیتا با آواز ملاوش ام اللذین بیشکا کسان کفرو چی کافر دی جو نا دونا آواز به ورکړی شي دوی ته لمقت الله چې خامخا غصه د الله اکبر ډېره لویه وه من مقتکم د غصې ستاسو نه انفسکم ظالمو خپلو ته اذ تدعون الی الایمان فتکفرون کله چې به تاسو رابللی شئ ایمان ته نو تاسو به انکار کولو د ایمان دعوت چې به درته ملاوېدو نو تاسو به انکار کولو ادې چې بعضې مفسرین دایې ذکر کړی دي محمد ابن کعب الکرزی نه امام قرطبی نقل فرمایلی دی وایي اور واړه چې کله ناامید شي اے دوی با اول جڑاو فریاد کئی دا جہنم اغزو موارو ملائکو تا ندائی دے طرف میں سورہ مومنین کی در لکیرشی ملائک بورتوئی انکن ما کی سود ہمیشہ بھئے نچی دا ملائکو دے طرف میں ناومے دے شی نوائی دوی بخت المنس کیوں وئی چر دنیا کی پہنگبہ میں سازاب و مصیبت براغے نمون بکل صبرم کولو نو راغی چرمو صبرو کو کی دیشی صبر خیبر آجی نو صبر با کئی تردی چی صبر بیم ختم شی نو بیا با جز خزی شروع کی ناواز بورت ورکلی چی وی با سواون علینا اجزعنا ام صبرنا مالنا من محیص برابر دا پا منگا کمنگا فریادینا کو دخلینا جز خزی رو باسو یا کمنگ صبر کو منگا پارا دخلاسی زینشتا منگ دا پارا دخلاسی زینشتا دا جا با داتون شیطان تراجم بشی چه گورا دا هر سو خرابانی تا کری نو دا غنب امناو میدش نو بیا با زان تا سخو تشی شیطان بورتوی تو ما ملامتی همو آئی زان ملامتا کئی ما خطا سو دلا سا نوی نیلی او دا گناہ کولو تا می مجبور کری نوی نو دا غوخ بدائی زان لگو تشی لکه سور ابراهیم کی ترشی شیطان ورته امام الامامت کوي لکه ګور د غایات د سور ابراهیم دا غي نه پس بدای ځان ته غوسه لمتوجی شي بیا لسمه پاره کی سور ابراهیم کو اخر کې راغلی دوی په اخر کې شیطان تراجم شي وګورې آیات دا غي یوشتم آیات آیات مبارکہ دے یہ اشتم آیات او دو اشتم آیات جو ایک قرآن دغا ترتیب ذکر کرے یہ اشتم او دو اشتم آیات کی وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا اَوْخْكَارَ اُسَرْغَنْ بَشِدَئِ اللَّهَ تَتُول تول با اللہ دا قبرن راپورتے کی سوک انجوان اختل مڑی تور کی سوزیلی آب راجن بھی کی کمایانو کو دریاب کی خوڑلی آب راجن لی کی وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا اخکاراو سرگن بشیدی اللہ تطول فقالت دعفاؤو اُبویغ کمزوری للذین استکبرو حاغ کسانو تا کمزوریو کشرانو ما تح کافر بوئی آغ کافر تا استکبرو چی غیزانو نلی گرنی او متکبرینو دا کشران مورتو ای انا کننا لکن تبعا بیشکم و دنیا کستا ستا بدارو فحل انتم نو آیا یتاسو مغنون عنا لرکون کیو دفکون کی زمون من عذاب اللہ من شے دا عذاب دا اللہ نسشے قالو نو مشران بدی کشرانو تو ای لو حدان اللہو که مونگ تا اللہ ہدایت کرے او مونگ تا حق لار روانوے لہ دیناکم نخام خامونگ بمتا ستا سملار خود لیوام او مونگ تا حقلم تا گمراہیو او تاسمم اغا غلط لار سراب لیوئی سواؤن علینا برابر خبر دپ مونگا اجزعنا که مونگا بی صبری کو اجزعنا کمونگا دی صبری کو ام صبرنا یا کمونگا صبر اختیارو مالنا من محیص نشت دی منگ پارا زید تیختی او دخلاسی نگر دا سی دیو مشر نبباللزی دبن نبباللزی ناخر که دی طولو بی دینا خلقو مشر شیطان دی آخر که دی طول شیطان تراجبش دا دی شیطان اخیرنے خبری بئی دخل تابدار سرا وقال الشیطان او بوئی شیطان لما قضی الامر کلچ فی صلیب اکڑی شد تولو کارونو جنت والا و جنت تلاڑ شی او جہنم والا و جہنم تلاڑ شی او جہنم کی با جہنمیان شیطان تراجم شی تو شیطان بوئی ان اللہ وعدکم وعد الحق بیشک اللہ وعدکڑی وطاو سر وعد حقا وَوَعَدْتُكُمْ او مام در سروادک روا فَأَخْلَفْتُكُمْ نُمَا در سرداغِ مُخَالِفَتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَا اُنَ وَمَا لَرَ عَلَيْكُمْ پَتَاسُ بَانْدِ مِنْ سُلْطَانٍ سُزُور سَغَلَبَاو تَسَلُّتْ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ مَگر دَاتِ مَا بَتَاسُ بِيدِ لَي شِرْكَ وَكُفَرْ تَرَابَنِ لَي فَاسْتَجَبْتُمْ لِي لطاسب قبل والے کولد دعوت زمان فلا تلومونی ما ملامت کوئی ولینو انفسکم او ملامت کوئی خلزامنا دغا وقت بدئی زان لغو سش شکونا بلگئی نو اللہ رب العزت باواز ورطا او فرمائی چه دا زان لسور غسئی دا دین زیادت غسب ما تراتلا از تدعون الى الایمان فتکفرون کلا چه بتا سراب للش ایمان طرفتا اوتا سب انکار کولو جو جنگور دا مسلم دا چه کلا سوک حق سراب للکی اوتا دا حق نمخڑے نو دا دا اللہ دا قهر و دا غضب سبب دے دا دا اللہ دا قهر و دا غضب سبب دے ولا احادیث کی علماء لکلی وی حق خبر دا مومن رکشوے شیرے تانے رکشو رکشوے او اگر دیون من دناخو بتراخنی حق کلمہ دا دا مومن رکشوے شیرے او حق دا دا کامل ایمان نخدائی چه حق تسلیمون حق تا غالتی خدل او دی تاسو گره دی پختنو کم دا سی کی او پا حق ای او بل پنا حق ای او خلقی فیصلک ای او اگر دا حقی خبری نمخره ای او دی پا تکبر دی دا دقا تکبر خمین کن جنی تکبر دام دی چه دا اللہ و دا رسولی و فیصلہ دا چه دا مومن بدا سی سیرت وی دا سی بدا دو صورت وی دا سی بے اخلاق وی دا دقی حق خبری نا اعراض کن پورا اعراض کل پزڑی کی وی نو پزڑی کی دا حق خبری نا انکار کن کفر دے کل اعراض عملی وی چه خبر سما دا خو عملا دی تے اعراض دے نو دا کل کفر پشان تکبر ندے خو یو د تکبر یو قسم دی د تکبر یو قسم دی حق خبره در ته معلومه ده او د هغې باوجود هغې پسې نه روانېږي نو دې ته غرور او تکبر وایي او حقې خبرې نه اعراض او مخ اړول دا سبب دی د غصې د الله قالو اوبه وایي دوی ربنا ای زمونږ ربا امتنسنتین مړ دی کومن دوخرتا دو پیری دی رب العالمین پومنگ بانے مرگ راوستو دا کافر با جہنم کی رب العالمین تدا سے او فرمائی و احیتن اسنتین او جن دی دی کومن دوخرتا فاعترفنا بذنوبنا نو اقرار کومن دخل گناہنو دی جرمنو اللہ مونگ تسلیمی تمون مجرمانی او مون دی ایمان و توحید و استاد وحدانیت نمخنو لیو فحل الی خروج من سبیل نو آیا اشتد دا پار دوتو دا دی اور و جہنم من سبیل سلارا که مون دنیا تو آتف لارکو دی اور نروج او نیک عمالو کی ایمان رب اور اغزے کی با اقرار خلق کئی خوک پا قیامت کی اوسن تیری سڑے ہوئی جزو مختورنے نو داور کئی فیدہ و نور کئی اونن کی اوسنے راغ او دا اللہ دربار کی حضر پیش کوئی دا توبہ حضر دے او دے ہوئی چا اللہ جزو مختورنے زد دی خبر اقرار کن جزو گنہگارے او اللہ تمالکی تخالکی تبخن کے نو رب العالمین دے ٹھول عمر گناہو نماف کر مرد عزتمن دے خلق مخ کی حضر پیش کے وی العذر عند کرام الناس مقبول باعزت خلق عذر قبل او په معاشرت کې هغه خلقو ته خلق ډېر په بد نظر ګوري چې هغه یې د چا عذر نه قبلی نو رب العالمین اکرم الاکرمین دی یو بنده په شپېته کاله بغاوت کړی او دی د دغې بغاوت نه پس راغی او رب العالمین ته ویل چې الٰه العالمین زه عذر کوم توبه وباسم نو د ده په یو ځل توبې د شپېتو کالو ګناهونه ورته الله معاف کړي وګوره هلته که یو سړی اقرار وکړي دا وګوره اقرار کوي فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا اقرار کړی دی مونږ په خپلو ګناهونو جرمونو فهل الی خروج من سبیل آیا شته دی د پاره د وتو د دې جهنم نه تلار چې موږ دنیا ته لاړ شو یعنی هغه دی چې حقیقت حال و کلاو شي پار کا هر چا له پته ولګي دا دنیا لږه الله لېږلې هم نو زما د دې ژوند مقصد څه د کوم چا خو به برباد شي نو یې واپس یې غواړي واپس راتلل نشته او دې باره کې د قران شریف څو آیاتونه دي چې کافران مشرکان به واپسی غواړي. بلکې دا مسلم در لتیره ده چې یو مؤمن که ګډه وړه زندگی تیره کړي او په د حقوق د الله او حقوق د بندګانو ساتي نو دین فزن قدن کې واپسی غواړي او مهلت غواړي. خو د الله فیصله چې راورسېږي نو بیا هغه واپس کېږي. دا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين. قالوا وعيد داجه.